أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlenizin üzerine olsun. Şu sıcak günde terleyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu, hadisini sevdiğiniz için burada toplanıyorsunuz. Allahu Teala Hazretleri ecrinizi kat kat ihsan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetini ihya edene şehit sevapları vaat edilmiş. Şu okuduklarımızla amel eyleyip bizi sünneti ihya edenlerden olmaya Rabbimiz muvaffak eyleyip o sevaplara nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisi şeriflerini Ramuzul Ahadis isimli kitabın 465. sayfasının başından itibaren okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, evvela Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan ulema-i muhakkikin, verese-i enbiya, saadat ve meşayi turku aliyemizin ervahına ve bu kitabın hazırlanmasına sebep olan hadisleri rivayet eden hadis ravilerinin ve alimlerinin ruhlarına, kitabı cem eyleyen Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, kendinden feyze aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle ashab-ı hayrat ve hasenatın ervahına ve bilhassa bu İskender Paşa Camii'ni yaptıran paşanın ve ondan sonra bu zamana kadar temiz pak ayakta gelmesine ve hizmette kalmasına yardımcı olanların kendilerini ve geçmişlerini ve uzaktan yakında dinlemek üzere ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olması için, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun sıhhat ve afiyet ile ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Taberani'nin buyurmuşlar ki: La te'zen umre'etun fi beyti zevciha illa bi iznihi. Bir kadın kocasının evinde hiç kimsenin girmesine müsaade etmemeli, kocasının izni olmadan. Hiçbir kimsenin içeri girmesine gel buyur diye isade etmemeli, müsaade etmemeli, kocasının izni olmadıkça. Ve la tekumu min firâşiha fe yusallî tetavvu'an illâ bi iznihi. Kocasının yanından, yatağından kalkıp da nafile namaz kılacağım diye kalkmamalı, ancak izniyle kalkmalı. Tabii bu hadis-i şerif erkekleri sevindirecek. vay neymişiz bizim sözümüz dinleniyor filan diye. Hanımlar da şimdi feminist akımlar var. Vay efendim erkekle kadın eşittir de bilmem şöyledir de böyledir de filan. Eğer onların tesiri altında kalmamışsa, Rabbimiz ne buyurduysa, Resulullah Efendimiz ne emrettiyse, boynumuz kıldan incedir pekala diyecek, kabul edecek. Ama bazı kimselerin hatırına gelir de onların cevabını vermek de icap eder. O bakımdan bir takım izahta bulunmak lazım. Bizim dinimizde erkek evin reisidir. Er-ricalu kavvamune alennisa. Erkekler kadınların başlarında, onların efendim fevkinde, onları idare etme durumunda, onlardan üstün durumdadır. Neden? Allahu Teala Hazretleri erkekleri bedenen daha güçlü yarattığından, daha meşakkatlere mütehammil yarattığından, daha dıştaki darbelere mukavim yarattığından ve geçimi erkeğin sırtına yüklediğinden. Sen bu hanımcıkları evinde hanım hanım oturtturacaksın, gezip dolaşıp ne sıkıntı çekersen çekip bunların giyimini, kuşamını, yemesini, içmesini sen sağlayacaksın. Bunların hizmetindesin sen dediğinden dolayı. Şimdi işin bir tarafını görüp öbür tarafına göz kapamak olmaz. İngiltere'den, Avrupa'dan Lady Montagu diye efendim bir elçinin hanımı geliyor. Buradan mektup yazmış İngiltere'ye. Yahu diyor oradaki arkadaşlarına, ben Osmanlıların hanımlarını kafeslerin içine kilitlenmiş hapis insanlar sanırdım. Buraya geldim ki diyor, yani dünyada bu hanımlar kadar rahat, bu hanımlar kadar izzet ve ikram gören hanımlar olmaz. Son derece serbest, son derece güzel, son derece iyi yetişmişler, son derece güzel bir alem içinde hayatlarının kehlerini sürüyorlar, çok güzel diye methediyor. Burada elçinin hanımı gelmiş, kıyafetlerini giymiş, Osmanlı kıyafetlerini giymiş, minyatürler var. Güzel, uzun, kaftanlar, şeyler, fistanlar neyse, başı örtülü filan, İngiliz. O zaman bize gelenleri bize benzetiyormuşuz. Velev başka milletten bile olsa bize gelip bizi taklit ediyormuş. Şimdi bizimkiler onları taklit ediyorlar. Bu neyi gösteriyor? Kültürümüzün zayıfladığını gösteriyor. O eski kültürümüzün onlardan kuvvetli olduğunu gösteriyor. Eskiden gelip bizi taklit ediyormuş. Şimdi bizimkiler onu taklit ediyor. Taklit eden, taklit edilenden aşağıdır. Aynen taklit ediyorlar. Yani pantolonlarının alt tarafı sanki orta yerinden böyle parmak takmışsın, cart yırtmışsın da püsküllenmiş gibi öyle pantolon moda oluyor, onu giyiyorlar. Yoksa dövsen giydiremezdin moda olmasaydı. Yani paçası püsküllü olacak. Dikişli değil, kıvrılmış muntazam değil. Yırtılmış böyle salkım saçak olacak, modası o. Bülücün ille dizleri yıpranmış olacak. Onun için yeni bülücünü alıyorlar. Fırçalarla, şeylerle, bilmem bir takım ameliyelerden geçirdikten sonra bildiğiniz şey, ille onu sarartıyor, beyazlattırıyor, neyse, eskitiyor, yıpratıyor, öyle giyiyor. Bunu taptazeyken giysene. Modası öyle. Öyle giyecek. Yani kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz, o eski ümmetleri öyle taklit edeceksiniz buyurduğu gibi Peygamber Efendimizin ta 14 asır evvelden öyle bir şuursuz taklit. Ya bu benim işime yarar mı, yaramaz mı? Bu faydalı mı, zararlı mı? Yeni kumaşı yıpratıp da giymenin manası var mı? Dizi biraz sonra delinecek. Akıl mantık kabul eder mi? Yeni kumaşın orta yerini kesiyor, cağır, ortasına yama yapıyor, öyle giyiyor. Ya bunu yeniyken giyseydin ya, yamayı eskidiği zaman yapsaydın ya. Hayır, moda söyle. Yamalı. Bizim Şile bezinin kimse yüzüne bakmazdı. Hiç kimse. Herkes bırakmıştı. Avrupalılar geldi, giymeye başladı. Bizim Şile bezi modalandı yeniden. Ha, sıhhiymiş yahu. Avrupalılar giyiyor çünkü. Hadi biz de giyelim. Ütüsüz, kolasız bir yere adam girmezdi. Avrupalılar ütüsüz, kolasız, bülücünle efendim istedikleri gibi çıplak girmeye şey yaptılar. Millete alıştırdılar. Hiç kimse gık demiyor şimdi. Yani bir böyle şaşkınlık var. O zaman öyle değildi. O zaman gelen bize uyuyor. Ben geçen gün kendime uzun üzüldüm. Antalya'ya gittik. Camiden çıktık. Aklım sonradan geldi. Bir yığın turist çadırvanın kenarında çıplak şortlarla şeylerle caminin avlusunda yani. Biz cumadan çıktık. Kalabalıktan ben konuşurken geçtim gittim yanlarından, sonra aklım başıma geldi. Sizin bizim camimizde böyle çıpıl çıpıl işinizle niye diyemedim ben ona diye içimde dert. İçimde dert. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini anlatırken alimler derler ki Peygamber Efendimizin sünneti, kavli sünnet. Şöyle yapın ey ümmetim, böyle yapın ey ümmetim, şöyle yapmayın ey ümmetim, böyle yapmayın ey ümmetim. Kavli sünnet, emir, yasak. Fiili sünnet, Efendimiz şöyle yapmıştı, böyle etmişti. Şöyle yapmamıştı, böyle yapmamıştı. Fiili böyle, davranışı böyle, fiili sünnet. Bir de takriri sünnet var. Takriri sünnet de Efendimizin yanında şöyle yapılmıştı da kimse gık dememişti. Peygamber Efendimiz itiraz etmemişti. Kötü bir şey olsaydı itiraz ederdi. Takriri sünnetin tarifinde kitaplarımız böyle yazıyor. Peki biz Peygamber Efendimizin yolunda mıyız, değil miyiz? Yolundayız. Yolunda gitmeye çalışıyoruz hepimiz. Karınca kararınca, tıpış tıpış küçük adımlarımızla, karınca adımıyla bile olsa Efendimizin yolundan gitmeye çalışıyoruz. Demek ki bizim yanımızda da bir kötülük yapılsa müdahale etmemiz lazım. Yani susmamamız lazım. Takririmiz, yani eğer ses çıkartmıyorsak orada bir mahsur yok demek manasına gelecek gibi, kötü bir şey oldu müdahale etmemiz lazım diye çıkarttım ben. Madem Efendimizin huyu öyleymiş, madem biz kendimizi Efendimiz'e benzetmeye çalışıyoruz, o halde söyleyeceğiz. Şimdi kardeşim, sen Müslümansın, kocan Müslüman, sen başörtülüsün, kocan namazlı. Peki çocuğunu niye açık gezdiriyorsun? Bu kızcağızın niye böyle kolları çıplak? Niye koltuk altları görülüyor? Niye göğüsleri görülüyor? Niye bacakları görünüyor? Olur mu? Olmaması lazım. Peki oluyor. Niye sen söylemiyorsun görüp de? Söylememek de vebal. Söylememek de vebal olduğu için söylüyorum. Yoksa söylemem. Kimseyi kırmak istemem ama söylememek de vebal olduğundan, bir kusuru gördüğümüz zaman söylememiz gerektiğinden söylüyorum. Bir Müslümanın kızı da kendisi gibi örtülü, düzenli şey olur. Yani örtülü olur. Kendisinin fikrine uygun olur. Biz böyleydik eskiden. Biz böyleyken her şeyimize gelenler bize tabi oluyorlardı. Lady Montagu gelmiş, bizim kıyafetlerimizi giymiş, başını örtmüş, bilmem fistanları, etekleri uzun vesaire. Neden? Bizim kültürümüz kuvvetli. Hepsi bizi taklit ediyor. Efendim Avrupa'da şark odası modeli. Yani imreniyorlar bizi. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda, 16. yüzyılda Fransız'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da, Polonya'da, Romanya'da Türkler gibi davranmak modaymış. Giyimde, kuşamda, oturmada, kalkmada, yemede, kullanılan elbiselerde, kumaşlarda İstanbul modasını takip ederlermiş. Gördün mü kuvvetli olduğumuz zaman nasıl oluyor, herkes bizi taklit ediyor. Şimdi en kötü şeylerini taklit ediyoruz. En fena şeylerini, zararlı olduğu belli olan şeylerini taklit ediyoruz. Çirkinini taklit ediyoruz halk olarak. Allah ıslah eylesin. Allah bizi Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Şimdi tek taraflı görmeyeceğiz işi. Evet, hanım evde oturacak ama erkeğe de diyor ki git çalış bakalım. Git dolaş çalış. Bu hanımefendiyi sokaklarda rezil etme, yorma, üzme. Bu kadının giyimi kuşamı senin boynuna borçtur. Çalış çabala besle bakalım bunu diyor. Erkek de baş üstüne diyor. Gidiyor hamallık yapıyor, uğraşıyor, didiniyor, helalinden para kazanıyor. Evine helal para getiriyor. Avrupa ne yapıyor? Avrupa'da hürriyet var. Kadın da serbest, erkek de serbest. Pakistan'dan kız almış Avrupalı birisi, Müslüman olmuş ama Avrupalılık damarı daha kurumamış. Almanya'ya gelince Pakistanlı'ya demiş ki hadi çalış bakalım. Biz demiş çalışmayız demiş Pakistanlı. Hadi ayrılmışlar. Ayrılmışlar. Orada öyle. Orada babasına yemek çıkarttığı zaman altından faturası çıkıyor peçetenin altında. Karısına para verir mi? Kendisi kazandığı, onun kazandığı ona, ötekisinin kazandığı ötekisine. O istediği gibi yer, böyleki istediği gibi. Böyle hürriyet başlarına çalışsın. Bu hürriyet mi? Bu esaret. Bu esaret. Kadınları evdeki kafesin arkasından kurtardık diyor. Şairin birisi sokaklarda kafeslemek için diyor. Şimdi kadının hürriyetini veriyorsun. Hadi bakalım sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ben çok çok dairelerde çalışan hanımlar gördüm. Ah ah imkanımız olsa ev hanımı olmak ne kadar güzel. Çekilir mi bu dert? Sabahları otobüste itiş kakış. Efendim bütün gün erkeklerle didiş didiş. Akşam dönerken yorgun argın bir başka felaket. İslam dengeliyor. Sen ev işlerini yap, sen dış işlerini yap diye iş bölümü yapmış. Efendim ev işleri hafif gelir. Oo ne söylüyorsunuz? Ev işleri hafif gelir mi? Çamaşırı, yemeği, çocuk bakımı, çocuk terbiyesi, efendim öğretimi vesairesi bir kadına yetiyor da artıyor bile. Baş edemiyor bile. Yani başlarından aşıyor meşguliyetleri. Ama evde bir sıcaklık oluyor. Akşam eve bir bey geldi mi bir huzur, bir saadet. O yorgunluğunu gideriyor. Belikiler memnun oluyorlar. Gelen filelerden, çıkanlardan, şeylerden. İslami düzen böyle. Yani erkeği Allah vücutça okka olarak daha fazla yapmış. Ümmiyetle erkeklerin kilo vasatisi 70 kiloysa, kadınların kilo vasatisi 55. Erkeklerin boy vasatisi ortalaması 1.70 ise, kadınların bir boy ortalaması 1.50. Yani çıtı pıtı. Onlar biraz daha öyle şey yapmış. Onlar dışarıda harp edemez, darp edemez. Efendim dışarıdaki meşakkatlere tahammül edemez. Ağlarlar, ruh hastası olurlar, üzülürler. Sonra hislerine mağlup olurlar. Kendi haline bırakırsan, kendi haline bıraktığın ya zurna davulcuya varır ya zurnacıya demişler dedelerimiz. Aklı o kadar anlar işte. Çalgıyı beğenir, türküyü beğenir, onun yanına gider kapılanır. Aldatılması öyle yani mümkün olur. Onun için dinimiz erkeğe vermiş şeyi, selahiyeti. Onun dışarıda kaybedilecek şeyi yok. Kadının bir kayboldu mu bir daha elde edilmesi mümkün olmayan cevherleri, değerleri var. Onlar dışarıda kayboldu mu mahvoluyor. Onun için kadın beyine, beyinin izni olmadan beyinin evine, efendisinin evine başkasını yabancıyı almayacak. Olmaz öyle şey. Kadın erkeği almayacak, anladık. Hani kötü bir laf olmasın. Kadın da almayacak izni olmadan. İzni olmadan kadın da almaz, erkek de almaz. Malına efendim dikkat ve itina eder, namusuna gölge düşürmez. Ve yatağından kalkacak, namaz kılacak, geceliğin ibadet edecek, ona dahi müsaade yok. Yani tatavvu namaz kılacak, yani nafileten, sevap kazanmak için namaz kılacak. Kocası izin verirse kılacak. Bu şu demektir ki, kocasının bir hizmeti arzusu olursa onu yerine getirsin demektir. Yani onu namaz bahane edip de tehir etmesin demektir. İslam'da cinsi bakımdan bir hürriyet vardır. Yani İslam insanların cinsi duygularının içlerine böyle depo edilip düdüklü tencere gibi birden patlamasını uygun görmez. Bu duyguların tabiatın iktizası olarak normal bir tarzda efendim hükmünü icra etmesini kanalize etmiştir. Asil usullere bağlamıştır. Orada o baskı olduğu zaman öbür tarafta başka türlü ahlaksızlıklar patlak vereceğinden ona müsaade etmiyor. Onun için bir hanım kocasının izni olmadan yatağından kalkıp gece ibadetine gidemiyor. İzin verirsen ben böyle yapayım. Vay erkekler amma despot ha. Hayır, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden biliyoruz. Bir kandil gecesinde Peygamber Efendimiz evine geldi de zevce-i muhteremesine dedi ki bana müsaade eder misin ya Ayşe bugün ibadet edeyim geceme. Gecemi Rabbuma ibadete tahsis edeyim, müsaade eder misin diye o sevgili peygamberimiz kendi hanımından ibadet için izin istedi. Yani biz de kibarlık Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz biz. Hani öyle tek taraflı bir tarafı ezecek tarzda değil. Oruç tutabilir mi? Nafile orucu beynin izni olunca tutar. Tam pazar günü olmuş, tatil günü olmuş, efendi oruçlu falan diye başka zaman tutarsın der. O zaman tutarsın. Yani bu inceliklere İslam önem vermiştir ve Peygamber Efendimiz bunu dobra dobra söylemiştir. Yani hakları ve vazifeleri, kadının üzerindeki hakları ve vazifeleri, erkeğin üzerindeki hakları ve sorumlulukları ve vazifeleri güzel tarif etmiştir. İslami usulle çalıştığı zaman her şey tıkır tıkır yürür. Ne böyle bir ruhi sıkıntı, ne bir gerilim, ne bir bunalım, ne bir patlama, ne bir çatlama, hiçbir şey olmaz. İslam ailesi gayet güzel yürür. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin o güzel hılkata, tabiata uygun, ahkamına uygun yaşamayı, onları anlayıp güzel tatbik etmeyi nasip eylesin. La te'zenu limen la yebde'u bisselam. Peygamber Efendimiz'in bu ikinci hadisi şerifi selamla ilgili. La te'zenu, izin vermeyin. Limen la yebde'u bisselam. Esselamu aleyküm diye başlamayan kimseye izin vermeyin. Nasıl olacak? Bir insan bir yere geldiği zaman, bir kimseyle karşılaştığı zaman gelen durana esselamu aleyküm diyecek. Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyecek. Selam demese, esselamu aleyküm demese, günaydın dese olmaz mı? Tünaydın dese olmaz mı? Arada ne fark var? O Arap'ın selamı. Hayır. O Arapça selam değil. Onun manası ilahi, derin. Yani esselam, selametlik. Dünya ve ahirette her türlü gamlardan, kederlerden beri olmak, cehenneme düşmemek, Allah'ın azabına, ikabına uğramamak, cennete girmek, cennette darüsselamdır zaten. Allah'ın efendim selametine ermek, o manaları ihtiva ediyor. Dua demek yani, esselamu aleyküm. Onun için efendim kafirese esselamu aleyküm denilemiyor. Kafire denilemiyor çünkü duadır. Yani ona o şekilde dua etmeye, cennete girmesini vesairesini istemeye izin yok. Onlara tevbe ve istiğfar için izin yok. Yani selamın dini bir manası var. Efendim Allah'a ısmarladık demesek hocam, onun yerine bay bay desek. Hoşça kal desek. İster hoşça kal de, ister bay bay de, bunların hiçbirisi Allah'a ısmarladık sözünün manasını karşılamaz. Allah'a ısmarladık ne demek? Yani bizler sizi Allah'ın hıfz-ı himayesine havale ettik. Allah sizi korusun demek. Dua o. Bay bayla onun manası hiç ilgisi yok. Sana muvaffakiyetler dilerim. Hocam bırak şu koyu Arapça konuşmasını ya. Muvaffakiyet yerine başarı de. Başarı muvaffakiyet demek değil. Muvaffakiyet Allah'ın insana tevfikinin refik olması demek. Allah'ın onu hayırları işlemeye muvaffak kılması, yardım etmesi demek. Başarı doğrudan doğruya bir başarı. Bir hırsız bir bankayı soymaya teşebbüs eder, başarır. Başarı kazandı hırsızlıkta. Ama o muvaffakiyet değildir. Çünkü muvaffakiyet iyi şeylerde olur. Aradaki İslam'ın, Müslüman'ın her şeyi kafirinkine uymaz. Her şey kafirinkinden farklıdır. Bizim Allah'a ısmarladığımızın manası başkadır, onun bay bayının manası farklıdır. Bizim efendim esselamu aleykümümüzün manası kalbimizden, imanımızdan gelir, fışkırır. Onun efendim sözü bir şey ifade etmez. Günaydın. Tamam, aydın biraz sonra kararacak. Tünaydın. Tünaydın değil, tüm karanlık. Günaydın ama tüm karanlık. Tünaydın mı? Tünaydın değil, tüm karanlık. Yani hiç olmazsa akşam-ı şerifler hayır olsun, sabah-ı şerifler hayır olsun filan derlermiş eskiden. O da gene bir güzel bir şey ama günaydın, tünaydın. Yani olan bir şeyi söylüyorsun, bir şey ifade etmiyor. Başarı da öyle, muvaffakiyetin yerini tutmuyor. Esselamu aleykümün yerini de lalettayin bir selam tutmaz. Selam! O ne, o el niye kalkıyor lan? Sen Romalı mısın? Selam sana. Romalıların selamı gibi. Filmlerde görüyorlar, çocuklar özeniyorlar. Bizim selamımız öyle değil. Elde selam, başta selam yok bizde. Esselamu aleyküm diye güzel gönülden, candan temenni etmek var. Onun için bir kimse bir kimseyle karşılaştı mı esselamu aleyküm diyecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derse sevabı çok olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü derse daha çok olur. Efendim demedi. Sorduğu soruya cevap vermek zorunda değilsin. İçeri girmesine müsaade etmek zorunda değilsin. Bak Peygamber Efendimiz müsaade etmeyin diyor. Konuşmasına, sizden bir şey istemesine, şey yapmasına izin verme. Herkes İslam'ı, İslami edebi öğrensin diye. Şimdi bu 20. yüzyılda olur mu olmaz mı? Bizim arkadaşlardan bir tanesi doçent şeye gitmiş. Malezya'ya gitmiş. Kuala Lumpur. Oradaki üniversiteye gitmiş. Üniversite rektörü Londra'dan arkadaşı. Üniversitenin rektörü Kuala Lumpur'daki Malezya Üniversitesi'nin rektörü Londra'dan arkadaşıymış. Öğle namazını 3 defa 4 defa kılıyormuş camide. Diyorlarmış ki niye? Bu çocuklar ben başlarında namaz kıldığımı görmezse namaza alışmazlar diyormuş. Yani kılıyor ki görsünler, çocuklara heves gelsin. Oturuyoruz diyor rektörle diyor. Kapıdan birisi geldi diyor. Selam vermedi diyor. Onu ikaz etti. Önce selam vereceksin, ondan sonra konuşacaksın. Hadi bakalım selam ver dedi diyor. Bak ne kadar şuurlu. Yani biz kendimizi dünyanın en iyi Müslümanları sanıyoruz ama korkarım tavşanla kaplumbağanın yarışı gibi sonunda en geriye kalacağız da başkaları bizi geçecek. Korkarım Amerika'da İslamiyet yayılacak da orada onlar bizi gene geride bırakacaklar. Uzay yarışmasında geride bıraktıkları gibi bir de bakacaksın ki o İslam'ı da almışlar, yürümüşler gitmişler. Kıskanmıyoruz. Allah'ın cenneti geniş. Herkes cennete girsin. Kıskanmıyoruz ama üzülüyoruz bizimkiler için. Babaları, dedeleri, ecdadı Müslüman, İslam'ın kadri kıymetini bilmiyor. Elden kaçırıyor da cehenneme düşecek duruma geliyor. Amerikalı kelime-i şehadeti getiriyor. Müslüman gibi oluyor. Dört başı mamur örtülüyor. Ondan sonra cenneti kazanıyor. Bizim hastanelerden birisine arkadaşın hanımı hastalanmış gitmiş. Röntgen çekeceksin demişler. Ben demiş erkeğin karşısında soyunamam demiş kadın. Normal bir arzu. Yani Almanya'da falan söylediğin zaman peki diyorlar, bir hemşire getiriyorlar, o çekiyor röntgeni. Bırak şu yobazlığı ya demiş röntgendeki şey. Soyun işte demiş. Hiç mi medeniyet görmediniz, hiç mi Avrupa görmediniz demiş. Yani o örtünmek, açılmak istemeyen kadına. Kadın boynunu bükmüş, Avrupa görmesi ne demek demiş, ben İngiliz asıllıyım demiş. Arkadaş İngiltere'den evlendi, Müslüman oldu hanımı. Dört başı mavur kapalı. Sen tereciye tere mi satıyorsun? Tereciye tere satacak. Amerika'da Ömer Faruk Abdullah Müslüman olmuş. Üniversitede hoca, profesör. Açmış telefon rehberini, bir Müslümanla telefonlaşayım, randevulaşayım, bana İslam'ı anlatsın diye Müslüman isimlerini şöyle rehberden alfabetik sıradan aramış. Hah bakmış Mehmet veya Ahmet, Mustafa veya filanca diye o isim. Tanımıyor hiç. Telefonu çevirmiş. Çıkmış karşısına şahıs. İngilizce olarak Amerikalı yani. Müslüman olmuş Amerikalı telefon eden. Demiş ki ben Müslüman oldum. Sizin de isminizi rehberden buldum. Müslüman bir kimsesiniz diye. Sizinle İslam konularında konuşmak istiyorum. Uygunsa demiş. Karşısındaki şahıs kardeşim demiş. Hangi yüzyılda yaşıyoruz demiş. Çat kapatmış telefonu. 20. yüzyılda yaşıyoruz. Ne var? Kaçıyor aslında. Kaçıyor. İslam için söyleyecek bir şey yok ki Amerikalıya. Aslında kaçıyor. Sen Amerikalıya anlat. Bak ne güzel sana gelmiş. Senin dinini kabul etmiş, bana bu hususta bilgi ver diyor. Daha ne istiyorsun? Milyonlar verip de propaganda, reklam yapmaya çalışıyoruz. Efendim kendimizi başka ülkelere tanıtma, Amerika'da lobi kurmaya çalışıyoruz. Bilmem kendimizin bir lobisi olsun da şöyle şöyle yapalım, böyle yapalım filan. İşte hazır lobi sana. Lob diye lobi. Onu şey yapmıyor. Efendim hangi yüzyılda yaşıyoruz? 20. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyıla yaklaştık. Senden ne haber? Allah uyanıklık versin. Kendilerini çok alim sanıyorlar. Çok alim sanıyorlar. Karşısındakini de karınca gibi görüyor. Karınca gibi görüyor, bassa ezecek gibi görüyor. Ya senin bu karşındaki profesör, sümüklü adam. Karşındaki profesör incelemiş, Batı felsefesini biliyor, Doğu felsefesini biliyor. İncelemiş, araştırmış, kendisi Hristiyan olarak yaşamış Amerika'da. Ondan sonra Müslüman olmuş, neler biliyor. Tabii karşısına çıkamazsın, bir şey söyleyemezsin. Konuşanların şurası hatalı, burası hatalı, rezilini kefazesini çıkartıyor adamlar. İyi inceliyorlar inceledikleri zaman. Hakkıyla Müslüman oluyorlar. Bizden daha ileri gidiyorlar, bizden daha temiz oluyorlar. Kelime-i şehadet getirdiği zaman Allah bütün günahlarını affediyor. Yani bu kadar mağrurluk, bu kadar kibir, bu kadar ucup olmaz ki, bu kadar kendini beğenmişlik olmaz ki. Gözünü aç biraz, dünyayı gör. Yani dünyada bir kendisi var sanki. İşte Allah gözünü kapattırıyor insana. Allah hatasını görüp, kendi nefsinin hatasını, kusurunu görüp de onu düzeltmeyi nasip ederse bir insana iyidir. Göstermezse fena. O zaman herkesi yanlış yolda sanır, koca bir cami cemaati yanlış, koca bir ümmet yanlış, koca bir millet yanlış yolda, bu Beyzadem kendisi doğru yolda. Adam otobanda yanlış yola girmiş, bütün arabalar bu tarafa geliyor, amma yanlış araba süren var ha diyormuş. Yahu sen yanlış girdin, ters gidiyorsun, çarpacak şimdi bir tane seni, mahvedecek. Bak bu kadar arabanın böyle gelmesinden biraz aklını kullansana, sen yanlış yolda olduğunu anlasana. Amerika'dan adam Müslüman oluyor, Hindistan'dan Müslüman oluyor, Japonya'dan Müslüman oluyor. Efendim, dünyanın her yerinden, evet ekseriyet Müslüman oluyor diyemeyiz. Ekseriyet Müslüman olmaz. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Ey Resulüm, ne çırpınır durursun? İnsanların çoğu, ne kadar uğraşsan, ne kadar hırs etsen, ne kadar gayret etsen, inanmayacaklar. Bundan ekserisi cehenneme odun. İnsanların cennete girenleri, cehenneme girenlerin yanında bir siyah derili sığırın üzerindeki bir beyaz kıl kadar az. Ekseriyet İslam'a girmeyecek tabii. Bütün Amerikalılar Müslüman mı olacak sanıyorsun sen? Olmaz. Bütün Avrupalılar Müslüman mı olacak? Olmaz. Ama inceleyen, tahkik eden profesörü Müslüman. Yanlış 6 tane sıfır koyacaksın. O adamın değeri o kadar fazla. Mütefekkir çünkü. Ötekiler gibi yığın değil ki. Ötekiler gibi sirke sineği değil ki. Sirke sineği, bir sürü sirke sineği. Kaynaşır, kaynaşır, kaynaşır, kaynaşır sirke kabının üstünde. Sabaha bakarsın yerde bir sürü ölüsü var. Kim ağlar? Sirke sineğine ağlayan var mı? Bizim mutfakta bir sürü sirke sineği ölmüş, vah yazık filan diye gazetelere taziyetname yazan, vefat haberi yazan var mı hiç? Yahu sirke sineğidir der, hiç kimse bakmaz yüzüne. Öteki insanlar, Peygamber Efendimizin tabiri bu. Vel bâfi hemecün. Sirke sineği gibidir diyor, kıymeti yok. Mikrop gibi. Bir ilaçlama yapıyorsun, milyarlarca mikrop ölüyor. Ağlayan var mı? Hiç kimse ağlar. Ama bir müminin kıymeti dünyalardan büyük. Amerika'da bir filozof Hristiyanlığı bırakıp da Müslüman oldu mu? O bir kişi değil. Önüne bir sıfır koy, bir daha koy, bir daha koy, bir daha koy, bir daha koy. Bir milyon kişi demek o. Bir milyon kişi Müslüman oldu demek. Belki bir milyar Müslüman oldu demek. Çünkü mütefekkir insan. Doğu'yu incelemiş, Batı'yı incelemiş, Hristiyanlığı incelemiş, mezheplerini incelemiş, Yahudiliği incelemiş, Müslüman olmuş. Meryem Cemile. Yahudi kızı olarak doğmuş. Amerika'da tahsilini yapmış. Bakmış Yahudilikten bir tat alamamış. Hristiyan mezhebine girmiş. Bakmış Hristiyanlıkta bir tat bulamamış. Üniversitede felsefe bölümüne girmiş. Şu filozofların fikirlerini dinleyeyim de, okuyayım da, öğreneyim de, bari doğruyu, hakikati bulayım diye. Filozoflara da bakmış, al birisini vur ötekisine. Her birinin sözü ötekisinin zıttı. Birisi öyle demiş, birisi böyle demiş. Ondan da zevk alamamış. İnceleye, inceleye, inceleye gelmiş, İslam'ı bulmuş, kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Meryem Cemile adını almış, başını örtmüş, efendim terk-i diyar etmiş, bu Amerika'da bu Müslümanlık iyi yaşanmaz, yürümüş Pakistan'a, Pakistan'da yaşamaya başlamış. Bu bitişi mi? Bu kocaman bir şey, mühim bir şey. Kaç kişi felsefe tahsili yapar, kaç kişi üç tane dini inceler? Hristiyanlık, Müslümanlık, efendim Yahudilik. Kaç kişi inceler bu kalabalıklardan? Herkes sabah işine gidiyor, akşam işinden dönüyor. Amerika'da televizyonun bilmem kaç tane kanalı var. Her birini birazcık bir çevirse, renkli televizyon, tamam afyon gibi, onların müptelası. Kim düşünecek? O filmi seyret, bu filmi seyret, uykum geldi, yat, sabah işe kalk, git, şey gibi, makine gibi çalış, ömrün geçsin gitsin. Düşünenler kıymetli. La tuezzin hatta yestevine lekel fecru hakeza ve medde yedeyhi arda. Peygamber Efendimizin Bilal-i Habeşi radıyallahu anha mübareğe tavsiyesi. Diyor ki la tuezzin, müezzinlik yapma, ezan okuma. Ne zaman? Hatta yestevine lekel fecru hakeza. Fecri sadık sana şöyle aşikar olmadıkça ezan okuma diye tavsiye etmiş. Şimdi fecr-i sadık ne demek onu anlatalım. Biliyorsunuz güneş battığı zaman akşam oluyor. Güneşin batışıyla akşam oluyor diyoruz. Ufuktan battı mı akşam ezanı okuyoruz. Akşam namazını kılıyoruz. Tamam. Akşam oldu. Yatsı, yatsı güneşin battığı yerdeki efendim şeylik, beyazlık, aydınlıklık kaybolup gece oraya çökünce yatsının vakti geliyor. Peki sabah? Her taraf karanlık. Sabahın vakti ne zaman başlıyor? takvime bakarız buluruz. Takvim yoksa ne yapacaksın? Her şey, her yerde takvim olmaz ki. Gemiden efendim bindin sandala, bir ıssız adaya düştün. Efendim uçak bir kaza yaptı, arızalı bir yere indin. Uçuş şey yok. Yani veyahut öyle bir ülkeye gittin ki oranın takvimi yok. Nereden bileceksin sabahın vaktini? Sabahın vakti doğu tarafına baktığın zaman o lacivert koyu gecenin doğu tarafında bir beyazlanma olur. Yaygın ufukta böyle. İşte ona fecir derler. O beyazlık olduğu zaman sabahın vakti girer, gecenin vakti biter. Fecir iki tanedir. Birisi fecri sadıktır, birisi fecri kaziptir. Yalancı fecir, doğrucu fecir. Doğru fecir, yalancı fecir. Fecri kazip dediğimiz yalancı fecirde bir aydınlık gibi bir şey oluyor, bir projektör çıkar gibi oluyor havada. Biraz sonra kayboluyor aydınlık, gene orası karanlık. Hakiki fecirde ufukta yaygın bir beyazlık oluyor. Şöyle, biliyorsun ki bak dağların üstünden şurası beyazlanıyor, mavilik gidiyor, beyazlık geldi. Peygamber Efendimiz diyor ki, iki fecir vardır, birisi yalancı fecir, birisi hakiki fecir. Birinci fecir, yemek yemeye, devam etmeye müsaade eder, namazı kıldırtmaz, sabah namazı vakti daha gelmedi. Öteki hakiki fecir, yemek yemeyi yasaklar, yani sahurda oruç tutuyorsa insan, yemek yemeyi yasaklar ve orucu sabah namazını kılmayı ya müsaade eder, işte fecir-i sadık odur. Onun için ufuktan öyle o taraftan o beyazlık görünmeden, fecir-i sadık görünmeden sabah ezanını okuma demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bakıyorum ben Suudi Arabistan'a gittiğim zaman doğu tarafına bakıyorum, daha kapkaranlıkken okuyorlar ama bilmiyorum nereden görüyorlar o beyazlığı, kapkaranlıkken daha okuyorlar böyle. Burada bak Peygamber Efendimiz diyor ki şöyle, fecir yatay olarak, aydınlık olarak sana iyice belli olmadıktan sonra ezanı okuma ya Bilal diye söylemiş. Bu vakitleri filan ezbere bileceğiz. Yani takvime bakmadan da bileceğiz. Ramazan'ın başlangıcını, bayramın başlangıcını takvim olmasa da gözleyip bilebileceğiz. Hilali onları öğreneceğiz. Bunlar bizim ibadetlerimizin şeyleridir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil ehille kul hiye mevâkîtü linnâsi vel hac. Sana hilallerin durumundan soruyorlar Resulüm. Onlara de ki onlar efendim insanlar için ve hac için zaman ayarlama şeyleridir, vasıtalarıdır diyor. Yani demek ki zamanları öyle bileceğiz. Namaz vakitlerinde bileceğiz. Yani baktığımız zaman kıbleyi tayin etmeyi bileceğiz. Arazide araban durdu, baktın ki namaz vakti geçiyor, ikindiyi kılacaksın, öğleyi kılacaksın, efendim sabahı yatsıyı kılacaksın, ne tarafa döneceksin, onları artık kıbleyi tayin etmeyi bir Müslüman öğrenecek. Şurası kıble tarafıdır diye, tam ters tarafa dönmeyecek yani. Öğrenmesi lazım. La tu'zu ibadallahi ve la tu'ayyiruhum ve la tatlubu avratihim. فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ اَوْرَةَ اَخ۪يهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللّٰهُ اَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ ف۪ي بَيْتِهِ. Sevban radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لَا تُعْزُوا اِبَادَ اللّٰهِ. Allah'ın kullarını ezalandırmayın. Allah'ın Müslüman kullarını sıkıntıya sokmayın, onlara eza vermeyin, onları üzmeyin. Allah'ın Müslüman kullarını ezalandırmayın. Ve la tuayyiruhum, onların kusurlarını da ayıplamayın. Kusurlarını da ayıplamayın. Müslümanları ezalandırmayın dilinizle, fiilinizle, yaptığınız işlerle, amelinizle ezalandırmayın. Onları ayıplamayın da. İzah edeceğim ne demek ayıplamayın. Onları kınamayın, ayıplamayın ve onların açık taraflarını, çıplak taraflarını araştırmayın. Yani perde arkasını, işin gizli taraflarını araştırmayın. Çünkü kim bir Müslüman kardeşinin çıplak tarafını, perde arkasını, gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli taraflarını araştırır, ortaya çıkartır. Evinde bile olsa, evinde bile olsa onun ayıp tarafını, çıplak tarafını ortaya çıkartır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi biraz izah edelim. Müslüman Müslümanı ezalandırmayacak. diliyle aleyhinde konuşmayacak. Hakaret etmeyecek. Çimdirmeyecek. Tekmelemeyecek. Yumruklamayacak. Saçını çekmeyecek. Onun ahvah etmesine, üzülmesine sebep olacak işleri yapmayacak. Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı, ırzı, namusu haramdır. Yani bunlara zarar veremez. Bizim zavallı kardeşlerimiz, Allah ıslah etsin, açıyor ağzını, yumuyor gözünü, yükleniyor Müslümana. Bir kendisi Müslüman, ötekilerin hepsi sanki böyle kıpkızıl kafirmiş gibi ver yansın, ver yansın ediyor, ezalandırıyor. Cezasını çeker, kendisi çeker. Öyle şey yok. Müslümanı ezalandırmak yok. Sonra ikinci tavsiyesi onları ayıplama. Eğer bir kusuru varsa bir Müslümanın, günah işlemişse dua edeceğiz. Ya Rabbi, bu kardeşim şaşırdı. Senin rızana uygun olmayan şu işi yaptı. Bak başına ne haller gelecek. Koru ya Rabbi, affet ya Rabbi, ıslah eyle ya Rabbi diye Müslüman Müslümanın ıslahına dua edecek. Ayıbını gördüğü zaman. Ayıplarsa vay be, vay Hacı Efendi'ye bak neler yaptı gördün mü? Bir de geçen sene hacca gitmişti. Şu yaptığı işlere bak, herkese de söylüyor. Ayıbını ortaya döktü. Bunun cezası nedir? Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki kim kimi ayıplarsa o ayıpladığı şeyi kendisi yapmadan Allah onun canını almaz. Ceza olarak. Ceza olarak o ayıpladığı şey onun elinden çıkar. O kötü işe o düşer. O ayıpladığı duruma kendisi takılır. Aynı şeyi yapar. Neden yapar? Allah yaptırtır. Ceza olarak Celle Celaluhu ona ceza olarak. Sen misin Müslümanı ayıplayan? Hadi bakalım. Düştü aynı duruma, gör bakalım belanı, cezanı diye ayıpladığı duruma düşürür. Ne yapacağız? Ayıplamayacağız, dua edeceğiz. Günah çok kötü bir şeydir, fena bir şeydir günah. Neden fenadır? Ayıplarsın, başına gelir. Ayıpladığın şey başına gelir. Razı olursan günaha ortak olursun. Ben de yapardım, oh iyi yapmış dersen sen de günaha girersin. Söylersen gıybetini etmiş olursun. Ahmet Efendi şöyle yaptı, Mehmet Efendi böyle yaptı dersen gıybet olur. Günah çok fena bir şeydir. Allah günahı yaptırtmasın, günah yapana karşı da bizi uyanık bulundursun. Öyle ayıplamaya, gıybet etmeye filan razı gelmeye, o durumlara düşmeyelim. Ayıplamaya gelmez. Bak burada da Efendimiz buyurdu ki ayıplamayın. Allah'ın kullarına eza etmeyin ve onları ayıplamayın. Ne yapacağız? Ayıplarını örteceğiz. Saklayacağız, düzeltmeye çalışacağız, sessizce söyleyeceğiz, tenha yerde söyleyeceğiz, mektup yazacağız, efendim işaretle anlatacağız. Peygamber Efendimizin ve ondan sonra din büyüklerimizin terbiye sistemlerine bakılacak olursa işaretlerle söylemişlerdir, kibarca söylemişlerdir, isim zikretmeden söylemişlerdir, başkasının yanında onu feci duruma düşürmeden söylemişlerdir. Bizim büyüklerimizin şeyi böyledir. Usulü böyledir. Ayıplamayın sizde. Ve la tatlubu avratahum. O Allah'ın kullarının açık taraflarını araştırmayın. Avret insanın örtülmesi gereken tarafı demek. Yani başka insanlardan sakladığı gizli işlerini, gizli hallerini, kusurlarını araştırmayacaksın. Bakalım Ahmet Efendi buradan çıktı gidiyor. Nereye gidecek? Bakalım. Bakalım şu gazinoya girecek mi? Bakalım şu lokantaya girecek mi? Bakalım şu plaja girecek mi? Bakalım karısıyla nereye gidiyor bilmem ne filan. Bir kusurunu yakalasam, ah ben ona bir yakaladım mı gösteririm filan. Kusurunun peşine düşmeyin. Peygamber Efendimiz diyor ki, açık taraflarını araştırmayın. Gözünüzü kapayıverin, görmezlikten geliverin, görmeyiverin. Söylemeyin benim yanımda arkadaşlarımın kusurunu, ben onların kusurlarını bilmeyeyim deyin. Böyle düzelir bu cemiyet. Araştırdıkça efendim bu gazetecilerin yaptığı iş. Herkesin gidiyorlar efendim özel hayatından en gizli şeyini bulup ortaya seriyorlar. Aa filanca şöyle yapmış, falanca böyle yapmış. Gazetelerde boy boy resimler, bilmem neler, vah tüh filan, rezalet, skandal efendim böyle gidiyor. İslam'da ne var? İslam'da ayıbı örtmek var. İslam'da ayıbı örtmek var, göstermemek var, saklamak var. Neden? Kim bir Müslüman kardeşinin bir kusurunu örter, göstermez, saklarsa Allah da kıyamet gününde onun kusurlarını örter. Açarsa ne olur? Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kim Müslüman kardeşinin açık saçık tarafını araştırır da gizli sırlarını fahş etmeye gayret ederse Allah da onun açık tarafını efendim araştırır, tabi bulur. Allah'ın araştırmaya ihtiyacı yok. Bilir onun ciğerinin köşesini, ne zaman ne yapacağını bilir ve evinde bile olsa onu rezil rüsva eder. Evinden dışarı çıkmasa bile evinde rezil rüsva eder. Birisi gelir, rezil rüsva eder. Onun için kusurlara örtücü olacağız. Kendimiz çok mal mıyız, matah mıyız? Nasrettin Hoca, ah gençlik, ah demiş. Ata atlamış, öbür tarafta becerememiş, bu taraftan becerememiş filan. Ah gençlik, ah demiş. Ondan sonra da şöyle etrafına bakmış, hiç kimse yok. Ben senin gençliğinde de ne olduğunu biliyorum ya demiş. Yani şaka ama biz kendimizin ne olduğunu herkesten daha iyi biliriz. Onun için başkasına kusur bulmaya bakacağımıza, kendi kusurumuza bakalım, onu düzeltelim. Çünkü Allah bizim kusurlarımızı biliyor. Biz o kusurlarımızı düzeltmeye çalışırsak sevap kazanırız. Başkasının kusurlarını görüp de onu skandallarla, şeylerle ortaya dökmeye çalışırsak Allah da bizi rezil rüsva edecekmiş demek ki. Kaide böyleymiş, ilahi kaide böyleymiş. O halde kusur örtücü, göz yumucu, kusurları bağışlayıcı, efendim insanların hatalarını kapayıcı olacağız. Çünkü bazı şeylerin söylenmesi olmasından daha büyük zarar meydana getirir. Söylememek lazım, söyleyivermemek lazım, saklayıvermek lazım, anlatmamak lazım, bildirmemek lazım. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin öyle ayıbını örterse Allah büyük mükafatlar verir. Beşinci hadisi şerif: La tu'zum re'etun zevceha fid dünya illa kâlet zevcetuhu minel hûril îni la tu'zihi kâtelekillâh ve innemâ hüve indeki dâhilün yûşikü en yufârikeki ileynâ. Bu hadis-i şerif de erkeklerin lehine bir hadis-i şerif. Şimdi bazı erkekler bazı kadınlarla evlenir. Takdir. Bir kadın çıkar nasibine ki pabuç kadar dili, efendim çaçaron, huysuz, dünyayı zindan eder. Yani evlendiğine pişman olur. Bazen de aksi olur. Melek gibi bir kadın, bir ayyaş, bir serseri, bir şey insana düşer, mahvolur. Yani ikisi olabiliyor. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kadın kocasını, eşini ezalandırmasın. Eziyet etmesin ona. Adamcağızın dışarıda zaten bin bir türlü işi var, o da başında. O da ayrıca beyin törpüleyip şey yapmasın, onu ezalandırmasın. Eğer böyle yaparsa, o iyi kulsa, salih kulsa, o da onu ezalandırırsa. Bak başkaları bir karısını, kızını yazlığa getiriyor, sen bizi götürmedin, o ona ipekli aldı da sen bize almadın da bilmem ne de, ya hanım kazancım bu kadar, ne yapayım, gücüm yetmiyor filan. Hayır, o boyuna şunu da isterim, bunu da isterim, takı isterim, şunu isterim, bunu isterim, zorluyor filan. İlle şunu yapalım, bunu yapalım. Ha, eğer böyle bir huysuz kadın, bir salih erkeği böyle zorlarsa, iyi bir insan, Resulullah'ın yolunda gidiyor, cennet ehli bir adam, karısı ona eza ederse ne olur? Kâlet zevcetuhu minel hurrul in. Hurilerden olan zevcesi der ki ona eza verme. Allah seninle savaşacısa, ey Allah'ın kendisiyle mukatele edesice kadın, ey Allah'ın kendisine ceza Allah cezanı veresice diyelim, yani Türkçe'ye şey yapmak için, onu ezalandırma. O senin yanında bir müddet sığınmış kalmış, yakında bize gelecek der. Yani insan dünyada huysuzluk eder de, haksızlık ederse gök ehli o mağdur olanın yanında yer alır, ötekisine beddua eder. Bu iş böyledir. Onun için herkes insafı eline almalı, insafsızlık etmemeli. İki taraflı bu. Bazen öyle oluyor, bazen öyle oluyor. Huysuz bir kadının elinde salih bir adam gariptir. Boynu bükük gariptir. Fukaracıktır yani. Yazık olur. Huysuz bir adamın elinde saliha bir hatun gariptir, fukaracık. Orada eza cefa çekiyor. Allah sabır versin. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerle hayata arkadaşı etsin. Salihi salih ile, efendim iyiyi iyi ile bir araya getirsin. ibadetleri güzelce yapsınlar, Allah'ın yolunda güzelce yürüsünler. Bu kadar hadis-i şerif yeter bu sıcakta. Allah hepinizden razı olsun. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ihsan eylesin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden sizleri ve bizleri korusun. İki cihanda yüzü ak, alnı açık, mesut bahtiyar olarak efendim hayırlara nail eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La azizun aleyhima anittum harisun aleyküm bil mu'minine raufur rahim fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim sadakallahul azim subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Okuduklarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatimlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail ve mazhar eyle ya Rabbi. Ve onun âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye eyledik. Sair enbiya ve mürşedin ve cümle evliya Allah ve mukarrebinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. bu beldeleri fetheden fatihlerin, mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Cümle ashabı hayratı hasenatın ve haseten şu caminin banisinin ve müceddidlerinin ve tamirlerine yardımcı olanların ve içinden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Okuduğumuz kitabı yazan hocalarımızın, Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin, Mehmet Zahid Kutku hocamızın, Esair Sadat ve Meşayi Turuk Aliye'mizin ve halifelerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve diğer ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu beldede methum bulunan enbiyanın, evliyaullahın ve salihinin ve müminin-i müminatın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu hatimleri hangi kardeşlerimiz ne maksatlarla okumuşlarsa, kimler için okumuşlarsa onlar için de vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarını ve makamlarımızı âlâ eyle. Derecelerini ve derecelerimizi yüksek eyle. Ya Rabbel Alemin bizlere tevfikini refik eyle. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bize nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizleri nefse şeytana uydurma. Ahir zamanın fitnelerine karıştırma. Ya Rabbi kötü yollarda helak eyleme. Sevdiğin kullar olarak yaşamayı, sıhhat afiyet üzere ömür sürmeyi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin her çeşit şerlerinden, kötülüklerinden, tehlikelerinden bizleri mahfuz eyle. Korkulardan bizleri emin eyle ya Rabbi. Umduklarımıza bizleri nail eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümin, salih, mahbub kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beldelerimizi hıfz eyle. Her türlü afetlerden, felaketlerden koruyup bilhassa düşman istilasından mahfuz eyle. Ya Rabbi istilaya uğramış beldelerimizi tekrar kurtarmayı bizlere nasip eyle. Mağdur mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden hadas eyle. Ya Rabbi senin yolunda dininin yayılması ve korunması için çarpışan mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle. Birlik ve beraberlik ve izzet nasip eyle. Kafirlerin birlik ve beraberliklerini perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin çektiklerimiz bizim hatalarımız yüzündendir. Hatalarımızı lütfunla ıslah eyleyip bizleri sevdiğin kullar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak şehit sevapları kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürüp Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi, hakiki ehli Kur'an olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kabirlerimizde bize yoldaş eyle. Şu hatimlerini okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri bizler hakkında şefaatçi eyle. Ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle, cehenneme düşmeden, azaba uğramadan bizi ilk girenlerle cennetine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'e bizleri komşu eyle. Havz-ı Kevser'in başında şu caminin altında topladığın gibi, hadis dersi münasebetiyle topladığın gibi, o Peygamber Efendimiz'in meclisinde de bulunmayı cümlemize nasip eyle. Hadislerini kendisinden dinlemeyi nasip eyle. Cemalini görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Senin cemali ba kemalini ayın 14'ünün seyreder gibi seyredecek olan has, halis, bahtiyar kulların zümresine bizleri de lütfunla dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ve sellem. Cevaplarını kısaca vereyim, bildiklerimi. Kıymetli hocalarımdan ilim ve dini dersler almak istiyorum. Size bu konuda danışmak istedim. Daha sonra ailemden müsaade isteyeceğim. İlim yoluna giren cennetin yoluna girer. İlim öğrenmek iyidir. Allah hayırlı ilimler nasip eylesin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Selamun aleyküm muhterem hocam. Bir erkeğin kızla tokalaşması İslam'a göre nedir? Doğru değildir. Bu hususta Fetavai Hindiye'de bilgiler vardır. Efendim geçen haftalar dedi ki birisi, bizim fakültede bizim hoca efendim Hazreti Ömer'den naklen şöyle demiş, böyle demiş. Efendim bir rivayetle fıkhın hükmü anlaşılmaz. Fıkhın ahkamı fıkıh kitaplarında belli olur. Fetavai Hindiye'de bu hususta gerekli bilgiler vardır. Efendim kızın erkekle, erkeğin kızla tokalaşması doğru olmuyor. Efendim bir kız istiyorum. Eğer bu kızla evlenemeden efendim ve duygularımı da kimseye açıklayamadan ölürsem şehit olur muyum? Bu hususta bir hadisi şerif rivayet edilir. Senedi hakkında hadis alimleri bir şeyler demiştir ama Allah yolunda sabredenlerin, günaha düşmeyenlerin ecir kazanacağına dair başka hadisler vardır. Yani o hususta arşın gölgesinde gölgeleneceğine dair sevaplar, müjdeler vardır. O müjdelere erer. Şarkı ve müzik dinlemek ve söylemek İslam'a göre nedir? Şarkı ve musiki, şarkı sözleri, musikinin sözleri önemli bir unsurdur. İnsanda uyandığı tesir önemli bir unsurdur. Eğer mesela Peygamber Efendimiz'in methi yolunda bir kaside vesaire ise mahsursuz olur. Ama içkiyi, şehveti efendim vesaireyi tervic eden şeylerse mutlak haramdır, caiz değildir. Sadece musiki, yani nota olarak, sesi olarak değil efendim, bu da efendim dinleyende uyandırdığı tesirle ölçülür ama esas itibariyle insanda nifak uyandıran bir yapıya sahiptir. Yani nasıl ayaklarının arasını ıslak bıraktığın zaman mantar büyüyorsa, öyle bir nifak büyütme tesiri vardır. Onun için dikkatli olmaya gayret etmek lazım. Sultanahmet ve Süleymaniye gibi büyük camilerimizde bacakları ve başları açık kadın ve erkekler giriyor. Onların camide bulunduğu anda kılınan namaz kabul müdür, değil midir? Girmeleri doğru değildir. Girmemelerini söylemek lazım. İşte onlar için eskiden şöyle bir yan olurdu. Terlikler, merlikler olurdu. Sonradan artık yüz bula bula her türlü şeyi böyle yapmaya başladılar. İkaz etmek lazım. Efendim. Ama orada namaz kılanların namazına bir şey olmaz. Gözüne takılmadıktan sonra yani bir şey olmaz. Takılırsa takılmasının günahı kendisine gelir. Efendim. Kur'an-ı Kerim'de sizden ulul emre itaat edin buyurmaktadır. Efendim, bu ulul emirden maksat nedir? Ulul emir, kelime manası olarak ulu sahip demek. Emir, iş demek. Ulul emir, işin başında olan, işe sahip olan, direksiyon kendisinde olan, yani kendisine vebal mesuliyet yüklenilmiş, Müslümanların işlerini yürüten, götüren kimse demektir. Efendim, o gibi kimseler Müslümanların umumi hizmetlerini gördükleri için ötekilerin ona çelme takmaması, tekerine takoz koymaması, destek olması istenir. Umumi kaide olarak böyle olduğundan ulul emre itaat Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Etiullaha, Allah'a itaat edin. Ve etiur Resul'e, Resulullah'a itaat edin. Ve ulul emri minküm, sizden olan, Müslüman olan, mütedeyyin olan, Allah yolunda, Resulullah yolunda yürüyen, işin başında olan kimselere itaat edin. Bu ulul emir meselesi İngiliz hakimine itaat edin demek değildir. Yani mesela Hindistan'da bir ara İngilizler hakim oldular, işin başında onlar. Ona hakim olun, ona itaat edin manasına değildir. Ulul emri minküm diyor, yani mümin Müslüman olma inceliği oradadır. Bir de bizim kitaplarımızda Gümüşhaneli hocamızın hadis şerhi kitabında da geçti ve size başka zamanlarda söyledim ki efendim ulul emir aslında alimlerdir. Çünkü insanın Allah'a itaati gerekir. Allah'a isyan yolunda kula itaat edilmeyeceği bir umumi kaydedir. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Kaide-i umumiyedir. Yani babasına insan itaat edecek. Peki babam diyor ki otur karşıma, al şu rakı kadehini iç. İçebilir miyim? Babama itaat lazım. Edemem. Niye? Allah içkiyi içmeyin dediği için diyemem. O iç dese bile içemem. Demek ki mahlukatın Allah'ın yoluna, emrine aykırı emirleri o zaman tutulmak durumu olmuyor. Allah'ın emirle tutuluyor netice itibariyle. Binaenaleyh Allah'ın emrini en iyi bilen insanlar da Allah'ın alimleri olduğundan alimlere itaat etmek lazım. Ulul emirden murat alimlerdir demişlerdir ki bu güzel bir tevcihtir, güzel bir şeydir. İşin aslı odur. Çünkü efendim al eline idareyi, çalsın sazlar, oynasın kızlar, vur patlasın, çal oynasın. Öyle şey yok. Öyle yağma yok. Yani değil mi? Yani eğri şeyi söyleyenin eğri sözüne uymak yoktur. Bugünkü şeylerde de böyledir kaide. Çünkü başka türlü iş yürümez. Yukarıdaki amir aşağıdaki memura şunu şöyle yap dedi. Eğer kanunlara aykırıysa yaparsa cezalanır. Hele bir yapsın bakalım. Yapamaz. Neden? Kanunlara aykırı. Amirimse amirliğini bilsin, kanunlara uygun şey söylesin. Deniliyor. Bugünün beşeri sisteminde bile böyle oluyor. Oradan insan kıyas edebilir. İslam'a göre meşrubatları içmek nedir? Bunlar her sarışık veren haramdır. Çoğu sarışık veren az da haramdır. Hadis-i şerif ile ilgili midir? Meşrubat içilecek şeyler demektir. Şerbe içmek demek Arapçada. Meşrub içilen şey demek. Meşrubat içilecek şeyler demek. İçilecek şey. Ayran içilecek şeydir. Limonata içilecek şeydir. Efendim şunu bunu. Yani eğer bu içilecek şeyin içinde Allah'ın yasak kıldığı İçki varsa, yani sarhoşluk verici madde varsa içilmez. Az varsa, azı da içilmez. Miktar olarak %1, %4, %5 fark etmez. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Sarhoşluk vermemesi esastır, içilmez. Onun dışındaki normal sarhoşluk vermeyen meşrubat içilir. Ayran içersin. Efendim daha başka şeyler içebilirsin. Oruçluyken uykuda ihtilam olmak orucu bozar mı? Orucu yeniden tutması gerekir mi? Gerekmez. İhtilam olmak rüya azması demektir. Rüyada bir şey görüyor, gusül abdesti alması gerekiyor. Bu rüyada görülen şey mazurdur kişi. Yani kendisinin elinde olan bir şey olmadığından orucuna bir zararlık vermez. Efendim şey yapabilir. Orucuna devam eder, yeniden tutması gerekmez. Efendim annem babam sakal bırakmamı istemiyor. Keseyim mi hocam? Bırakmış da keseyim mi diyor. Mümkün mertebe ikna edecek. Siz bana razı olun, sakal kesmek çok günahtır diyecek. Kesmemeye çalışacak. Önceden bırakayım mı diye sormamış. Şimdi keseyim mi diye şey yapıyor. 9-10 aylık evliyim. Ne zaman eşime dokunsam veya yatarken teni değse hemen nefsim uyanıyor. Su renginde akıntı geliyor. Bu durumda hep yıkanmalı mıyım? Yani ayıp gibi geliyor bu soru ama bu soruların da cevabını vermek zorundayız biz. Çünkü ne yapsın adam her seferinde şaldır şuldur yani yıkanacak mı? Hayır. İnsandan 3 çeşit akıntı geliyor. 1. Efendim bunun bu tarif ettiği efendim su renginde olan akıntı. Bu böyle uzayan bir akıntıdır. Bu şeydir yani insanın burnunun sümüğü gibi filan bir şeydir. Bundan dolayı şey olmaz. Gusül abdesti almak gerekmez. Abdesti bozulur ama gusül abdesti almak gerekmez. Çünkü bir şey çıkmıştır. Gusül abdesti gerekmez. Bir de insan uzun zaman ihtilam filan olmaz da birikirse içeride o maddeler küçük abdestini yaptıktan sonra arkasından yarı katılaşmış şekilde böyle pelte gibi efendim biraz da böyle bir acıyor gibi olarak çıkar. O da yani böyle bir şehvetsiz dışarı gelmiş bir mayi olduğundan katılaşmış, akıcılığını kaybetmiş bir şeydir. Onun da yıkanmakla ilgisi yoktur. Ondan da bir şey gerekmez. Yani uzun zaman ihtilam görmemesinden filan doğan, birikmeden deponun taşması gibi bir şeydir. Ondan da bir şey gerekmez. Ancak şehvetle yerinden kopan, şehvetle dışarıya akan, efendim meni denilen şeyden dolayı yani insanın coşup da ondan sonra şey yapmasından dışarıya çıkan maiden dolayı yıkanması gerekir. Evliler bunu böylece bilsinler. İşin aslı budur. O yani haz duymaktan dolayı olan akıntıdan dolayı gusül abdesti gerekmiyor. Şeriatın hükmünü söylemekte de ne yapalım utansak kızarsak da hükmü söylemek gerekiyor. Efendim, muhterem hocam, esselamu aleyküm. İnsanlar diyorlar ki, sünneti yaşamak isteyen kişilere en önce farzları, vacipleri yap, sonra sünneti yerine getir diyorlar. Kılık ve kıyafet Müslümanlığı olmaz diyorlar. Şimdi biz İslam'ı böyle sıfırdan başlayıp yavaş yavaş öğrenmedik. Biz Müslüman doğduk mu, İslam dini ortada var, Müslüman oluruz, her emrini yapmaya başlarız. Ve yapmaya başladığımız zaman da bunlar sünnettir, bunları sonra yapacağım diye kenara ayıklamayız. Sünnetiyle, vacibiyle farzları eda ederken sünnetleri vesaire de yapmaya çalışırız. Onları yapmak gerekmez gibi bir mantık, iyi bir mantık olmuyor. Adabına uygun, usulüne uygun olarak yapsın. Tabii efendim sünnet olarak namazları da kılacak, sünnet olan efendim müekked sünnet olan namazları da kılacak, diğer oruç tutmada ve ibadetlerdeki sünnetlere de riayet edecek, hacca gittiği zamanki sünnetlere de riayet edecek hepsini. Tam yapmaya çalışacak. Hocam, bir akrabamız Almanya'da çalıştığı sırada hayat sigortası yaptırmış. Türkiye'ye dönerken yatırdığı parayı faiziyle birlikte geri almış. Aldığı olduğu faizi vakıf veya benzeri yerlere verebilir mi? Geri almış olduğu ana parada faiz gibi midir? Kendisi kullanabilir mi? Fıkıh kitaplarımız gayrimüslimlerin kendi usullerine göre efendim meşru olan bu gibi şeyleri almaları Müslümanlara uygun olur, onlara bırakmaları uygun olmaz der. Oradan o gayrimüslimden aldığı şeyi alabilir, kendisi bir hayra verebilir, kendisi için şey de olur yani. Çünkü onların kanunlarına göre, kendi usullerine göre normal olarak verdikleri bir şey oluyor. Onları almakta bir beis yok, mahsur yok orada. Müslümandan alınca Müslüman mağdur edilmiş oluyor, o uygun olmuyor. İnceliği bilmem, anlatabildim mi? Kızımın ismini Meral koydum. Bir sakıncası var mı? Meral geyik demek, ceylan demek, ahu demek yani. Gözü filan güzel olduğundan, biraz da böyle zarif bir hayvan olduğundan, ince bacaklı filan, onu öyle kızlarına isim olarak koyuyorlar. Bir latif bir hayvan ismini koymuş oluyor. Onu koymak yerine, yani bana sorsaydı, büyük İslam hatunlarından birisinin ismini koysaydı şefaatçi olurdu, daha iyi olurdu. Ama bu da işte ceylan demektir yani. Ceylan ismi koymuş oluyor. Her gün belli miktarda Kur'an okuyorum ve sevabını hiç bağışlamıyorum. Sevabını bağışlasam mı, sevap bağışlamasam mı? Şimdi Kur'an okumanın bir sevabı vardır. Efendim, o münasebetle birilerine dua ederse onlar da fayda görür. Birisine bağışlamazsa faydası kendisine kalır. Ama geçmişlerinin ruhlarını Peygamber Efendimiz'e, büyüklerimize bağışlarsa herhalde daha karlı olur. Bazı kişiler hatimler, tevhidler okuyorlar ve ben öldükten sonra efendim sevabını bana bağışlayın diyorlar. Böyle yapılması olabilir mi? Kabre önceden sevaplı şeyler göndermesi oluyor. Tabii kendisi şey yapıp öyle o maksatla kabrine gönderebilir, o sevabı kazanabilir. Muhterem hocam, maddi imkansızlık yüzünden evlenemiyorum. Yardım elinizi uzatır mısınız? Uzatırız. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız. Çünkü yani yardımların hayırlı şekillerinden birisi budur. İstanbul dışında uzak bir ilçede oturuyorum. Ebeveynim İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'a bazı geldiğimde arkadaşlarımın yanında kalıyorum. Bu süre içinde seferi olur muyum? Bir de bizim çevrede iki kişi evlendiler. 2-3 sene geçti, çocukları oldu. Bundan sonra ikisinin süt kardeş oldukları ortaya çıktı. Ne yapmaları lazım? Şimdi bu kardeşimiz şeyi söylememiş. İstanbul dışında uzak bir ilçede oturuyorum diyor. Evli mi? Bekar mı? Efendim neyin nesi olduğunu söylememiş. Ama başka bir yerde oturuyor. Yani ailesi, ana babasının yanında durma mecburiyeti olan bir kimse değil. Yani vatanı aslisi anasının babasının yeri değil diye anlıyorum. Onun için buraya geldiği zaman seferi olur. Yani bu şeydir, muhakkaktır. İnsanın memleketine gidip anasının babasının memleketine gittiği zaman seferinin kalkması diye bir şey yok. Kendisinin ikamet ettiği yer şeydir, esastır. O ikamet ettiği yerden ayrıldığı zaman öbür tarafta seferi olur. 15 günden az kalma niyet edince. Efendim, süt kardeşi olduğu anlaşılan insanların tabii şey yapması gerekiyor. Bir arada şeydir yani, haramdır. olmaması gerekiyor. Benim bir müşkülüm var. Bu müşkülümün giderilmesi için sizden ve cemaatten dua etmenizi istirham ediyorum. Allah cümlelerimizin her çeşit müşküllerimize, söylemeye utandığımız, söyleyemediğimiz dertlerimize rızasına uygun çözümler, hoş haller nasip eylesin. Müşküllerimize çareler, devalar ihsan eylesin. Haliç'te abdest alınması doğru mudur? Haliç'te abdest alınır. Yani suyu çok kirli demek istiyor ama deryadır, denizdir. Yani suyunun kimyevi bakımdan vesaire bakımdan kirli olması onu şer'an kirli duruma getirmez. Haliç'te abdest alınabilir. Sarık ve namaz şapkası ile tuvalete girilebilir mi? Namaz şapkası diye bir şey bilmiyorum ben ama sarık diye bir şey biliyorum. Efendim girebilir. Yani bir şeyi yok. Başındakini başını hatta takkeyle örtüp girmek daha şey oluyor. Bir şeyi yok. Namaz şapkası dediği takke demek istiyor. Takkeyle girebilir. Küçük yaşta hacca gidilir mi? Kendisine farz olmadan giden kimsenin sonradan buluğa erdikten sonra tekrar hac etmesi gerekir. Yani gider, yasak değil ama kendisine zengin olmasa bile büyüdüğü zaman tekrar hacca gitmesi gerekir. Yatırlara para atmak nedir? Saçma bir iştir. Aslı esası yoktur. Bir fukaraya bir şey verirsin daha iyi. Yatır yatıp kalmıştır. Dünya işinden elini çekmiştir. Parayı ne yapacak? Duaya ihtiyacı var. Sen yaşayan bir kimseye verirsin. Günlük ders vazifelerimi her gün yapamadım. Bazı günlerde aksattım. Acaba dersi yenilemem, yeniden almam gerekiyor mu? Yoksa dersimi yapmaya devam edeyim mi? Dua ediniz daha gayretli olayım. Allah gayretini devam ettirsin. Efendim, şeytana nefse uydurmasın, tembellik ettirmesin. Tazelemesine hacet yok. Bundan sonra dikkat etsin inşallah. Benim dayımın çocuğu 2 yaşını geçtiği halde yürüyemiyor ve konuşamıyor. Dua ediniz. Allah razı olsun. Allah hastalarımıza şifa, böyle acizlerimize güç kuvvet ihsan eylesin. Anormallerimizi normale çevirsin. İki cihanda aziz eylesin cümlemizi. Bir kadın kocasının vefatından sonra yine evlense ahirette hangi kocasının yanına gidecek? Kendisinin sevdiği, razı olduğu kocasının yanına gidecek. Hangisi daha iyi bakmışsa? Sıhhi bakımdan saç dökülmesini önlemek gayesiyle saç boyatmanın hükmünü öğrenmek istiyorum. Tamamen bu niyetle erkeğin saç boyaması caiz midir? Caizdir. Tedavi babına giriyor. Tedavi olur. Gusül abdestini engeller mi? Gusül abdestini saç boyası engellemez. Yani saçın kınalanması, boyanması gusül abdestine mani olmaz. Muhterem hocam, yeni bir iş yeri açtım. Kısa ve öz tavsiyelerinizi rica ediyorum. Kısa ve öz tavsiyemiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh ticaret yapana dini bakımdan faizi şunu bunu sorarmış, dini bilgisini bilmiyorsa dövermiş. Halifeye birkaç canını acıtırmış. Efendim, İhya-i Ulum-u Dinin Kesb-ü Maaş, yani alışveriş ve kazançla ilgili bölümünü güzelce okusun. Çok güzel tavsiyeler var. Ona göre hareket etsin. Giyimde kar ölçüsü nedir? Piyasaya uyum sağlanabilir mi? Kar ölçüsü diye belli maktu bir şey yoktur. Piyasanın revacına, yani rayiçlerine uygun hareket edebilir. Alışverişte efendim sözcüğü kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çünkü bizde örf ve adet olan, mütearef olan bir kelimedir. Karşımızdakinin gönlünü alıcı, ona saygıyı ifade edici bir söz oluyor. Kullanabiliriz. Yani hoş geldiniz efendim, güle güle efendim gibi mahsuru var mı? Yok. Ama adamın münafık olduğu biliniyorsa veya kafir olduğu biliniyorsa o zaman söylemek uygun olmaz. Bir münafığa ya efendim dediği zaman bir kimse arş-ı âlâ titrer diyor Peygamber Efendimiz. Öyle ona taviz vermek yoktur. Kafire de taviz yoktur. Efendim, az ve çok çalışmak rızkı değiştirir mi? Allah-u Teala Hazretleri rızkı tayin ve tespit etmiştir. Rızk efendim değişmez ama çalışma ve gayreti elden bırakmamak lazım. Ters anlayıp da şeyi, tavsiyeyi şey yapmamak lazım. Şöyle bir hadis var diyorlar. Doğrusu varsa nerede yazdığını söyler misiniz? yola giderken iki arkadaşın arasına bir ağaç dahi girse bile birbirlerine selam verin. Şöyle, Müslüman Müslümanı gördüğü zaman selam verecek. Eğer bir taşın etrafından bir daha dönseler, bir ağacın etrafından bir daha dönseler, gene karşılaştılar bile, her karşılaşışta selam versinler diyor Peygamber Efendimiz. Riyazü Salihin'de mesela, selam bahsinde olan bir hadis-i şeriftir. Buhari'de olan bir hadis-i şeriftir. Oralardan metnini bulabilirsiniz. Bulamazsanız biz yazıp size verebiliriz. Yani yüksünmeyecek, çekinmeyecek. Canım demin selam verdim, bu sefer vermeyeyim demeyecek. Her karşılaştıkça Esselamu Aleyküm diyecek. Sevap var. Arkasında sevap var. Onun için selam verecek. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma bir gün arkadaşına demiş ki çok hoşuma gidiyor. Yani zekası ve kar arzusu çok hoşuma gidiyor. Allah şefaatlerine nail etsin. Arkadaşına demiş ki kalk pazara gidelim. Çarşıya gidelim. Ey Ömer'in oğlu diyor. Ben senin huyunu biliyorum. Sen çarşıyı pazarı sevmesin. Yalan yere yemin ediliyor. İnsanlar aldatılıyor filan. Şeytanın çokça dolaştığı bir yer çarşı pazar. Kazanç hırsının kaynadığı, coştuğu bir yerdir. Sen niye oraya gitmek istiyorsun? Söyle bakalım işin iç yüzün diyor. Soruyor. Diyor ki yahu adam çoktur. Selam verir, sevap kazanırız diyor. Yani ara sokaklarda adam az, çarşı pazarda adam çok. Hazreti Ömer'in oğlu Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeye oraya gidiyor. Sevabı olduğu için. Onun için yani her ağacın taşın dönüşünde bile efendim şey yapacağız. Gökhun ismi doğru mu, konur mu? Gökhun. Hun kelimesini tabii o Hunlardan alınmış oluyor. Gökhan demişti öyle mi? Ama U ile yazmış. Gökhun kelimesinin manasını pek iyi bilmiyorum ama eski bir kelime oluyor. Yani bir kabile ismine bağlı olmuş oluyor belki. Hun kelimesine bir bakalım. Yani bunu tam doğru cevaplamak için. Hocam ders almak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Dışarıda beklemek gerekir. Sayın hocam, Allahu Celle Celaluhu lafzını sizden izinsiz olarak 100'den 500'e çıkardım. Bir mahsuru var mıdır? İkindi ve yatsı namazının sünnetlerini terk edip namazın sonunda kaza kılıyorum. Mahsuru var mı? Çıkarması pekala, Allah sevabını ziyade etsin, olur. Ötekisini yani kime aldatıyoruz? Bu taraftan 4 rekat sünneti kesiyor, öbür taraftan efendim 4 rekat şey ödüyor. Ötekisini kılarak öde, sevabın çok olsun. Bir yerden kesip öbür taraftan biraz hoş gelmedi yani bana. Yatsının ilk sünnetini kılmıyormuş, yatsı bittikten sonra 4 rekat kaza namazı kılıyormuş. İkindinin ilk 4 rekatını kılmıyormuş sünnetini, ondan sonra kaza kılıyormuş. Yani onları da kıl, kazandı ondan sonra kıl. Yani birisinden kesip ötekisine yamıyor. Esas itibariyle. Biraz nekeslik oluyor, darılmasın ama yani öyle yapmasın, sünnetleri de kılsın, borcunu da ödesin. Zaten borcunu, borca bırakmakla, kazaya bırakmakla bir kabahat işlemiş. Bu sefer bazı sünnetleri kırpıştırıp ötekisine telafi ettirmek istiyor. Zaten Allah onların sevaplarını öbür tarafa ekleyecek. Yani sen Allah'ın rızasını kazanmaya bak, öyle garip hesaplarla iş olmaz. Akvaryumda balık beslemek İslam'a göre caiz midir? Bu balıklar Japon denizlerinde yaşamakta ve nesli sanayileşmekten gittikçe tükenmektedir. Yani akvaryum onlar için bir hapishane değil, bir kurtuluş yeridir diye düşünüyorum diyor. Bir mahsur yok. Kooperatife girip daire almak doğru mudur? Eğer faize bulaşmadan olursa olur. Faize bulaşırsa faize bulaştığının günahı bakidir üzerinde. Sayın hocam, Peygamber Efendimizin sirkeye ne güzel katık ve ne güzel nimet dediği, günümüzde sirkenin yapılışı aynı mıdır? Şimdi sirkenin yapılışı ne olursa olsun efendim, sirke denilen maddeyi Peygamber Efendimizin bir övmesi var. Ne güzel katıktır diye. Sirkenin gerçekten de şeyi varmış. Yani kendine göre bir takım vücuda faydaları varmış. Ama adamına göre. Mesela midesinde gastrit ve ülser olan bir kimse eğer sirke içerse midesi delinir. Çünkü sirke asittir, yarası açılır. Kanama yapar. Yani adamına göredir. Peygamber Efendimiz sirke ne güzel katıktır dedi diye zenginin birisi de önüne sirke getirmiş. Yo, senin için değil demiş. Yani o fukaracık sadece sirke çıkarttığı için ona ne güzel gıdadır demiş. Öteki zengin kendi kıratına uygun, seviyesine uygun ikram yapacak misafire diye onun öteki türlü ikram yapmasını söylemiş oluyor. Sirkenin gerçekten diyorlar ki vücutta, midede şeyler, gıdalar bölünür. Bir şey diyorlar, filanca şeyler haline gelir. Oradan, bağırsaklardan vücuda geçer ve protein yapmanın ana malzemesi olur bu diyorlar. Bu sirkenin içinde de bu madde vardır. O bakımdan faydalı bir maddedir diyorlar. Yani midesi sağlamsa insanın, ekmekle filan yediği zaman dokunmuyorsa öyle bir faydası olabilir zaman zaman adamına göre. Ama her zaman her kişi için değil. Allah razı olsun. Geçmişlerinizin ruhu şad olsun. Efendim, hocam sizden ricam bunun açıklanması. Alevilerden birisi Hanefi mezhebinden bir kızla evlenmek istiyor. Bu Aleviler namaz kılıyorlar, camiye gidiyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanıyorlar. Fakat biz Aleviyiz, bize böyle söylendi diyorlar. Hazreti Ali'yi seviyoruz, sevdiğimiz için biz Aleviyiz diyorlar. Biz yıkanırız. Müslümanlar ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Kurban keserlermiş. Kayınvalidenin babası camide imamlık yapmış. Kur'an okuyorlar. Biz de dinimize dinimize düşkün bir Müslümanız. Hocam kararı sizden bekliyoruz diyor. Bu dediklerinin doğruluğunu tahkik etsin. Doğruysa o zaman serbesttir. Yani kızı alıncaya kadar söylenmiş olmaz. Hocam işe giderken yolda arabada belli süre olursa çekemediğimiz eksik derslerimizi çekebilir miyiz? Çekeriz. Yani başka zaman oturduğumuz zaman yapamayacaksak çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanımadığım yakın akrabalarım var. Tanımaya hiç imkanım yok. Mesul müyüm? Gayret edersin. Takatin fevkinde şeyden insan mesul değildir ama o akrabaları da tanımak için biraz çırpınırsan iyi olur. Hadis-i şeriflerde emir buyurulan çok sevaba sebep olan tesbihleri yapabilir miyim? Yaparsan bu hadisleri duydukça yapmakta fayda vardır. Bazı insanların ruhları zayıf olabilir mi? Ne yapması gerekir? Ruhları, yani iradeleri zayıf demek. Bazı insanların iradeleri zayıf olabilir. İradesini terbiye edip kuvvetlendirmesi lazım. Nefsine hakim olmayı, dizginlemeyi öğrenmesi lazım. Bu da günahlara sabretmekle, oruç tutmakla, ibadetlere müdavimet etmekle Müslüman'da yavaş yavaş teşekkül eden bir şeydir. İbadetlerine intizamla dikkat et. Rüyada namaz kılmak, tesbih, hadis ve ayetlerle meşgul olmak ve beyaz siyah bulutlar görmek neye delalet eder? Hayırdır inşallah. Rüyanın tabi böyle anlatılmadan umumi olarak şey yapması hakkında bir şey demiyorum, diyemiyorum yani şu sırada. Allah-u Teala Hazretleri sizi mağfiret eyleyip Firdevs ehlinin efendilerinden eylesin. Amin cümleten. Allah razı olsun. Duasına teşekkür ederim. Sayın hocam, işkembe çorbasının hükmü nedir? İşkembe çorbası yenilebilir. Temizlenmesi güzel olmuş. Yani temizlendikten sonra ondan sonra çorba yenilebilir. Hükmü helal olmasıdır. Sevgili efendim, tazim ve hürmetle hürmetlerimi efendim arz ederim demek istiyor. Allah razı olsun.